emprenda es una actitud. Si tens una bona idea, no l'abandonis. Lluita per fer la realitat. You have to stop.